Σε κοπή βουνή πόγε, σε να ρέκα να πηλιάγκατα, να ρέκα να πηλιάγκατα, και ρεμπούλο του περέσει. Ότι μήμα της νοτάτα πιβουλεύονταν αιτία. Να πακέρα μου κομμάσαι σε κουλεύω τα κυγεία και κουλεύω Μαντεβουδάτα. Μια νύχτα μαντεβουδάτα, αμαϊκή ματελιώτσιτε, ότσι τη συνειωτήτε, δα μη ουρόκινε φάνατε.